کشمکش های آتشی دارد، زندگی شور نازنین دارد، زندگی شور نازنین دارد. بهر دل بردن هر کجا و کمی، دل چی باشد که من دریغ کنم، دل چی باشد که من دریغ کنم. عاشقی مشرب است و مذهب و دین، عاشقی مشرب است و مذهب و دین، زندگی شور نازنین دارد، زندگی شور نازنین دارد. زندگی عشق است، شور و غوغای زندگی عشق است، به فراز و نشیمن حیات، به فراز و نشیمن حیات. کوه و صحرا زندگی عشق است، کوسرای زندگی عشق است، زندگی شور نازنین دارد، زندگی شور نازنین دارد. کشمکش های آتشی دارد، زندگی شور نازنین دارد، زندگی شور